اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. آسانی اتنی ہے عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ لے آدھی رات کی تہجد اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے, اور جو صبح کی نماز پڑھ لے اس کو اجر و ثواب تہجد کا بھی مل جاتا ہے. اور دین نے اتنی خوبصورت یہ بات بیان کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. جو شخص رات سوتے وقت نیت کر لیتا ہے کہ میں صبح تہجد پڑھوں گا, انسان اگر نیت یہ کرتا ہے اے مالک الملک مجھے توفیق عطا فرما, رات کی تاریکی میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کی لذتیں ہی کچھ عجیب ہیں, اے اللہ یہ لذت مجھے بھی عطا کر دے اور تہجد کے وقت مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے دے. انسان سو گیا, وضو کیا, اذکار کیے اور سو گیا. فغلبت عیناہ حتی اصبح, نیند کا اتنا غلبہ ہوا صبح کی اذان ہوگی اور پتہ ہی نہیں چلا. اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں نا قیدت عبدی بقید من قیودی, سلایا تو میں نے ہے, یہ نیت کر کے سویا تھا نا, جو اس نے نیت کی اس نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی اس کے نام اعمال میں تہجد لکھ دو. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ, رات کی تاریکی میں لوگ صدقہ کرتے رہے, یہ تو سویا رہا, اس کی چار یا چھ گھنٹے نیند کو ہی صدقہ بنا کے اس کے نام اعمال میں لکھ دو.